าหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่25ฮ่าชีวิตเป็นเรื่องยากซะจริงๆวันๆเจอแต่คนทำเรื่องไม่น่าพอใจให้โกรธหรือกระทั่งน่าผูกใจเจ็บซึ่งถ้าเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งจะทำให้เขาเป็นทุกข์แค่ไหนไม่แน่แต่ที่แน่คือฝรั่งวิจัยออกมาแล้วว่าสุขภาพของเราเองนั่นแหละจะเลวลงทุกทีโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและระบบประสาทอยู่ไม่ว่าอาฆาตมากหรือน้อยก็จัดเป็นของแสลงทั้งนั้นเพราะมันทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นแม้กระทั่งกล้ามเนื้อก็พลอยเกร็งและบั่นทอนความสามารถในการควบคุมตนเองลงในการวิจัยพบว่าถ้าให้คนในกลุ่มตัวอย่างคิดอภัยความผิดปกติต่างๆในระบบร่างกายข้างต้นก็จะหายไปเมื่อร่างกายไม่แปรปรวนก็ส่งผลให้ปลอดโปร่งโล่งใจแตกต่างเป็นคนละเรื่องกับช่วงที่คุมแค้นอยู่เน้นเลยนะครับข่าวหน้ากลุ่มชิมเนี้ยพยายามบอกเราว่าความอาฆาตจะทำให้ศัตรูของคุณเดือดร้อนหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าตัวคุณเองน่ะเดือดร้อนแน่ๆมีอยู่นะครับมนุษย์ที่เห็นไฟแค้นอันน่าสะพรึงกลัวของตนเป็นของเท่รู้สึกดีที่ได้ทำตาวาวๆถลนถลนเหมือนไข่ห่านใส่ใครให้เขากลัวจนตัวสั่นบางคนเหมือนโรคจิตพอรู้ว่าคนอื่นยำเกรงท่าทีโกรธแค้นของตนวันๆก็หาเรื่องทำตาขวางไปเรื่อยทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กและเรื่องไม่เป็นเรื่องดูตัวอย่างง่ายๆในละครหลังข่าวนะครับคุณเชื่อมั้ยดาราทั้งชายหญิงไม่ว่าไทยหรือเทศหลายคนเลยที่อยากเล่นเป็นตัวร้ายได้ทำตาน่ากลัวได้ระบายความโกรธเป็นการตบตีหรือไม่ก็ได้แสดงท่าแทงได้แสดงท่ายิงทิ้งซึ่งในชีวิตจริงหาโอกาสลงมือแบบนั้นยากทั้งที่เก็บกดและนึกๆอยากทำมาโดยตลอดลองถามปากเปล่าเถอะว่าความโกรธเป็นสิ่งควรให้เกิดขึ้นไหมความอาฆาตแค้นเป็นสิ่งสมควรเก็บกักไว้ไหมตามสามัญสำนึกของทุกคนคงตอบว่าไม่แล้วเหตุผลล่ะทำไมถึงไม่ควรคุณอาจไม่เคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองจริงๆจังๆเอาเป็นว่าถ้าใช้สามัญสำนึกทุกคนรู้อยู่ว่าความแค้นไม่เคยทำให้เราเป็นสุขไม่เคยทำให้เราหลับสบายไม่เคยทำให้เรามีเพื่อนคุยเล่นมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคยทำให้เราจ่ายค่าหมอน้อยลงพอได้คิดก็เหมือนทุกคนฉลาดดีรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรสำคัญคือไม่ได้คิดนะสิคนเราชอบใช้อารมณ์เพราะไหลตามอารมณ์นั้นง่ายกว่าใช้ความคิดเยอะโจทย์คือทำอย่างไรจะใช้ความคิดมากกว่าใช้อารมณ์ให้ได้เสมอบางทีมนุษย์เราต้องโดนลงโทษเสียก่อนครับความคิดถึงจะเริ่มทำงานถ้าคุณแค้นจนจุกเสียดแน่นย้ำคิดถึงศัตรูทั้งวันจนเป็นโรคเครียดปวดหัวเหมือนถูกคีมบีบขมับแถมเห็นศัตรูเดินลอยชายโดยที่คุณทำอะไรเขาไม่ได้คุณคงอ่านข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้ด้วยอาการฉุกคิดตัวตนของศัตรูไม่ใช่ความคิดร้ายของคนอื่นที่มีต่อคุณแต่เป็นความคิดร้ายของคุณเองที่มีต่อคนอื่นต่างหากความตระหนักจะทำให้คุณเลิกเข้าใจผิดคิดว่าความแค้นอยู่ส่วนหนึ่งหัวใจและกล้ามเนื้ออยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นต่างหากจากกันคุณจะกลับรู้สึกคล้ายตกเข้ามาอยู่ในเครื่องลงทันเครื่องหนึ่งซึ่งพร้อมจะบีบให้คุณร้องหรือกระทั่งบทขยี้ให้คุณตายขอเพียงคุณปล่อยความแค้นให้ครอบงำจิตใจนานพอเทคนิคแบบพุทธเพื่อการกำจัดความข้างแค้นแน่นอกนะครับไม่ใช่การแกล้งคิดอภัยไม่ใช่การแกล้งนึกถึงคุณงามความดีของศัตรูเพราะไม่มีใครหลอกตัวเองได้ตลอดไปชาวพุทธถูกสอนให้รักตัวเองเห็นแก่ตนเองโดยไม่หวงทุกข์เอาไว้โดยพิจารณาว่าทุกข์อันเกิดจากความอาฆาตแค้นเหมือนโรคไม่ว่าต้นเหตุจะสมควรหรือไม่สมควรให้แค้นเราก็ต้องมองว่าความแค้นเป็นโรคทางใจอยู่ดีเมื่อตระหนักว่าความแค้นเป็นโรค จึงค่อยตระหนกว่านี่เรามาหวงไว้อยู่ใหญ่ทุกคนอยากหายจากโรคกลับมีกำลังวังชากันมิใช่หรือตรงจุดนั้นแหละที่จิตจะมีกำลังมีเหตุผลและมีความยินดีมากพอจะวางความแค้นลงเสียได้สรุปสั้นๆครับอย่ามองศัตรูผู้สร้างแค้นให้หันมามองที่จิตจนเห็นความแค้นแล้วความแค้นจะหายไปในไม่ช้าจากนั้นให้ยินดีรักษาใจที่เบาอย่าเอาแต่หวงใจที่หนักอึ้งให้เปล่าประโยชน์อีกเลย มันมีคล้ายๆอะไรแอบเร้นซ่อนอยู่เป็นพลังที่ลึกลับเป็นพลังจากหัวใจปิดตานอกได้เปิดตาข้างในอาจจะรู้ความจริง